autopromocja. Jest wybitnym aktorem i w najbliższy piątek także opowie Państwu, dlaczego wybrał ten zawód. Ale rozmawiać będziemy o tym, dlaczego pomaga słabszym, dlaczego angażuje się w pomoc dla bezdomnych psiaków, dlaczego tak bardzo interesuje go los naszej planety. Nie robię tego dla budowania swojego wizerunku. To było jakieś takie naturalne, że zawsze się pomaga słabszym, że zawsze to rodzice mówili, że nie wolno uderzyć słabszego, że zawsze słabszemu trzeba pomóc. Marcin Dorociński w Godzinie Prawdy. W najbliższy piątek, kilka minut po 12:00. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gną. Ty w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Witam nocną porą wszystkich, którzy podróżują dzisiaj z nami trójkowym osobowym. Przypominam, że tradycyjnie nasz pociąg rzeźnia odchodzi z trzeciego peronu o godzinie 2:00 i być może, patrzę tutaj z nadzieją na nową ramówkę, przyjdzie nam zmienić godzinę odjazdu, ale póki co proszę o stałą obecność. W charakterze konduktora wita półredaktor Wojciech Ossowski. Znak to niechybny, że od tej pory można nawiązać kontakt z naszym wagonem pocztowym. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można również nas odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy własny profil trójkowy osobowy, a w tym przedziale tłok prawdziwy. Ale proszę do nas dołączyć. Zaczynamy od muzyki, która będzie wprowadzeniem do kolejnego utworu, ale zanim zabrzmi, to podzielę się wspomnieniem, bo jako młody chłopak studiowałem etnomuzykologię i w ramach tych zajęć podróżowałem z Kolberniem po kraju, nagrywałem różne utwory, przede wszystkim w Polsce Wschodniej, i los rzucił mnie za Suwałki, a później w okolicy Ryk, to w drodze z Warszawy do Lublina, i w obu tych miejscach nagrałem ballady, które mówiły o tym, że ludzie z fabryk idą, 12 godzina, a moja luba leży w kostnicy. I ci z Państwa, którzy znają dobrze jazzowe standardy, pewnie już się zastanawiają, skąd to znają, więc podpowiem od razu. St. James Infirmary. I żeby było ciekawiej, polska wersja tego utworu ma bardzo podobną linię melodyczną. Przypadek? Rozkładam ręce. Nie wiem, bo sprawy dalej nie badałem. Ale utwór, który teraz wygrzebałem ze swojej płytoteki, to utwór, który również możemy w Polsce usłyszeć, czy to w więzieniach, czego Państwu nie życzę, czy przy ogniskach. House of the Rising Sun. Amerykana, tradycyjny temat i artysta, który z tradycją nie bardzo się kojarzy, Tim O'Brien. Mówię, że nie kojarzy się z tradycją, chyba że z tą nowszą, bo rozpoczął karierę w 1980 roku jako lider bluegrassowego zespołu Hot Rise. If I had listened to what my mama said, I'd be back home today. But I was young and foolish. I let a gander lead me astray. the other on the train. I'm going back down to New Orleans to wear that old ball and chain. Czy państwo się ze mną zgodzą, ale wydaje mi się, że Dorsi stworzyli kanon wykonania tej pieśni i każde inne wykonanie będziemy z ich wersją zestawiać. Co do mnie, to przedkładam jednak wersję angielską nad tę tradycyjną, bo bardziej przemawia do mnie zaangażowanie Brytyjczyków w wykonawstwie tej pieśni niż dystans tradycyjnego śpiewaka. Ale powiedziałem, że to dopiero preludium do kolejnego utworu, a zanim nastąpi książka, sięgamy po wspomnienia jednego z artystów, których zna chyba cały świat. Afrykanie mają swoich griotów, którzy przedstawiali historię pokoleń, mogli wywieść każdemu słuchaczowi historię jego rodziny, przedstawić drzewo genealogiczne, jako że Afrykanie uważali, że wiedza zaklęta w księgach leży tam martwa, a dopiero ożywia ją tę wiedzę ciepło ludzkiego głosu, stąd też i takie melorecytacje w towarzystwie dźwięków kory. Ponieważ należymy do tej wyśmiewanej przez Afrykanów kultury, gdzie wiedza leży w księgach, po księgę sięgamy i oto, co w niej czytamy. Mój ród wywodzi się od królowej Ady, siostry Malcolma IV, potomka Dafa, pierwszego króla Szkocji. Posiadłości Ady obejmowały ziemię na wschód od rzeki Miglo w Dolinie Bran, gdzie dziś leży hrabstwo Fife. Zamek Malcolma już dawno temu obrócił się w ruinę, ale kamienie wciąż jeszcze można dostrzec w ścianach wieży kościelnej w niewielkiej wiosce Strathmiglo. Motto w herbie mego klanu brzmiało: nadejdą lepsze czasy. Nazywali się Cash. W czasach emigracji w XVI i w XVII wieku nazwisko zaczęto zapisywać tak, jak się je wymawiało – Cash. Pierwszym amerykańskim Cashem był William, żeglarz, kapitan i właściciel statku Good Intent, którym z Glasgow przez Ocean Atlantycki przewodził osadników pielgrzymujących do Nowego Świata, dopóki w 1667 roku sam nie osiedlił się w hrabstwie Essex w stanie Massachusetts. W początku XVIII wieku jego potomkowie przenieśli się do hrabstwa Westmoreland w Virginii, jeszcze zanim urodził się tam George Washington, po czym ruszyli do hrabstw Bedford i Amherst. Moja linia sięga terenów wysuniętych bardziej na południe, hrabstw Henry i Albert w Virginii, gdzie przyszedł na świat pradziadek Reuben Cash. Podczas wojny secesyjnej walczył po stronie Konfederacji i ocalał. On ocalał jego dom nie. Oddziały Shermana ograbiły i spaliły należącą do pradziadka plantację, więc przeniósł się wraz z rodziną bardziej na zachód i zbudował farmę na drugim brzegu Mississippi, w stanie Arkansas. Jego syn, a mój dziadek William Henry Cash, miał wtedy 16 lat. William Henry Cash dorastał w Toledo w społeczności, która zaczęła znikać, gdy do pobliskiego Ryzen dotarła kolej. Został więc farmerem i pastorem, kimś, na kogo mówiło się Circuit Rider, wędrownym kaznodzieją obsługującym 4 rozrzucone po okolicy parafie. Jeździł na koniu, nosił broń i nigdy nie wziął ani centa za swe kazania. Choć, jak mawiał mój tato, jego podwórze, stodoła i stajnia pełne były zwierząt, które podarowali mu wierni. I starczało mu jedzenia, by wykarmić swych 12 dzieci. W 1912 roku, gdy miał zaledwie 52 lata, zabrała go z tego świata choroba Parkinsona. Tato, najmłodszy syn i jedyne dziecko, które wciąż mieszkało z rodzicami, był wówczas zaledwie 15-latkiem, ale przez 3 kolejne lata pomagał mojej babce. Po jej śmierci zaciągnął się do armii. W 1916 roku przydzielili go do oddziału generała Johna Pershinga, stacjonującego w Deming w Nowym Meksyku. Służył pod jego dowództwem, gdy Pancho Villa napadł na Columbus i doszczętnie je spalił. Opowiadał mi, że 3 dni leżał z głową w Meksyku, a nogami w Teksasie, czekając na willę. Villa się nie pojawił, Pershing musiał wyruszyć na poszukiwania. Tato nazywał się Ray Cash. 18 sierpnia 1920 roku poślubił moją matkę Carrie Rivers, a ja urodziłem się jako ich 4. dziecko. Już pewnie Państwo wiedzą, że to historia Johnny'ego Casha. Jesteśmy mu coś winni, bo kolej zrujnowała życie jednemu z przodków. A w związku z tym w trójkowym osobowym Johnny Cash miejsce dla VIP-ów. Co za dzień, o co za dzień. Zachował się jak facet, gdy kobieta rzuci mnie na okład, na malczapę, a reszta kto to wie. Co za dzień. Faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't stop, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger. Falling down the mountain, wretched, righteous, special fool. Sadness flows like water down a lonely mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. The repercussions when the bottle is to blame. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Silver road down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Johnny Cash w polskiej piosence. Fiński nóż, tak nazywa się płyta, po którą sięgnęliśmy, a później współczesna Amerykana, czyli to, co narodziło się na nieformalnej sesji bluegrassowej na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Ta muzyka, choć stara cały czas, ma jednak spore wzięcie w Stanach i również w Polsce. Można trafić na koncerty paru zespołów, chociażby w Trójmieście albo w Poznaniu, które kultywują z dobrym skutkiem takie właśnie granie. Radzę poszperać, a tymczasem, skoro fiński nóż, to do Finlandii się udajemy. Grupa Trepanit. Kalewalowe granie, aczkolwiek dalekie od tradycyjnego rytmu, który został zastosowany w kalewalowym wierszu, ale sądzę, że i nastrój dość ponury i tajemniczy i muzyka, którą nie zawaham się nazwać transowa, sprawia, że takie właśnie mam skojarzenia. Fińska muzyka, bo to Finowie grają, ale instrumenty nie tylko fiński. Ulubiony fiński akordeon dwurzędowy i tradycyjne kantele, a oprócz tych instrumentów również irlandzkie buzuki czy przywieziony z Tuwy instrument strunowy igil. Połączenie karelskich tradycji, fińskich, no i światowych daje niespodziewany rezultat. Mówię o Kalewarii, ale nie tylko to wydawnictwo odcisnęło piętno na wyobraźni fińskiej, również i zbiór tysiąca utworów, który ukazał się chyba równolegle i też jest zbiorem autorstwa, że się tak wyrażę, Eliasa Lynrota. To oba dzieła, które stanowią efekt poszukiwań własnej tożsamości. Finowie nie mieli takiej. W XIX wieku, gdy ktoś pytał ich, kim są, odpowiadali, że są ludźmi stąd. A później przyszła wojna ze Związkiem Radzieckim i zamiast łatwego zwycięstwa krwawe boje i jak sami Finowie mówią, działo się tak dlatego, że uwierzyli w Kalewalę. Kalewala sprawiła, że zaczęli się identyfikować i z tą ziemią i ze sobą nawzajem stali się prawdziwym, nowoczesnym narodem. Trepanit i powrót do tych starych czasów, a później grupa Amorphis, znana miłośnikom cięższego brzmienia i ukłon tej formacji w kierunku właśnie tego drugiego, mniej znanego zbioru. Kiedyś wydali płytę, która składa się z miniaturek opartych na tekstach zaczerpniętych właśnie z niego. Dzisiaj nocną porą sięgamy po to wydawnictwo, ale najpierw długi i malowniczy wstęp do tego. Ja Suomesta kukat voi onnetointa aika. Voi onnetointa aika. Ja mitä niistä iltojen iloista, kun ne päivät on ikävässä. Ne päivät on ikävässä. Ja voi sitä pojan kaukaista heilaa, kun ei se ole tässä. Kun ei se ole tässä. ja pappa se valjasti liinikkovarsa ja käski mun mennä naima ja naima ja käski mun mennä naimaan. Vaan eihän ne maksa ne tämän kylän likat sen valjastuksen vaiva ja vaiva ja valjastuksen vaiva. Ja eihän ne erokirjat tämän pojan taskussa, eihän ne paljon paina ja paina. Eihän ne paljon paina, kun vaikka niitä tulisi viikossa viisi ja kuures lauantaina ja taina ja kuures lauantaina. Kammarin akkunan alla on leppää linnulla pesä ja leppää linnulla. linnulla pesää. Sieltä se sirkutus, lirkutus kuuluu ja soipi se Suomen kesä ja kesä ja soipi se Suomen kesä. Ja heilani kammarin akkunan alla syreeni puita kasvaa ja syreeni puita kasvaa. Ja mikä se on pojan laulellella, kun ääni se käy kun rasva ja rasva, ja ääni se käy kun rasva. Ja mikä se on pojan laulellella, kun heliää on ääni ja ääni, ja heliää on ääni. Ja mikä se on pojan reissaillella, kun laaviää on lääni ja lääni, ja laaviää on lääni. Sinisillä ja poskilla punaisilla ja sillä, ja poskilla punaisilla. Niillä mä itteni ilahutan, kun rikkaat tuhansilla ja sillä, ja rikkaat tuhansilla. Heilani silmillä ku taivahan tähdet ja varsi ku elämän lanka ja lanka, ja varsi ku elämän lanka. Ku enhän mä luullut niin nättiä flikkaa maailmassa olevanka ja vankaan, maailmassa olevankaan. Sinä vallan korkia mäen siin. Ja korkia mäen siin. Ja veit sen kauniin tulipunaruusun, jonka piti olla. Jonka piti olla minun. Jonka piti olla minun. Sen piti olla minun. Thank you. Trepanit, a później Amorphis z Finlandii, który korzystał ze zbioru Kanteletar fińskiego, no, troszkę mniej znanego zbioru niż Kalevala, ale wartego również i poznania. Teraz przeciskamy się do warsu, przy czym Państwo wiedzą, że podróżujemy w czasie i przestrzeni, w związku z tym ten wars troszkę oldschoolowy, w stylu vintage, miejsce, w którym jeszcze nie obowiązuje zakaz palenia, stąd zespół Emerald prosi o fajki i browary. No, a że dzisiaj wybór dość skromny w warsie, to na główne danie proponujemy banany. Lobby Traore, Bamako Nights, na żywo w barze Bozo, rok 1995. Artysta tego już przypominaliśmy, ale z powodów kulinarnych powraca. Powiem tylko, że w roku 2010 odszedł od nas, mając zaledwie 49 lat. Stał się legendą i jego nagrania, dość rzadkie, dzisiaj są no, białymi krukami czarnej muzyki. A zatem najpierw niezdrowo fajki browary, a później zakąsimy to bananem. Czekają mnie, czekają i te Con evitavo far ansia gnola.